market. I mean, to be not let me die. Ay bi nga xam ne moo ko tegtal lu mel ñu lay bare may ixmaloo fa sayablaa bu ko yàlla xëy wal moominu wa sa tura doon a ila alim il xëy wa shahada yu lëgg ci mafum dax loola mooy fi mu joxañ mu mel ni kon yoon la woo xam ne ku ca aw da nga daje ngërëmal yàlla te jaam kat ngërëmal yàlla mooy li mu waroon defite dama ne yoomal xiyaam ñett moo fay dox maxfira am na rahma am na fa ridwan am na maxfira mooy ki tooñ noonu ñu waroon ko duma waaye yàlla baax ko jéggal soo ko leen sañ te laaj fay te duñ ko fay rahma mooy yermande ci amul dara manu dara amu fa dara boole ko ay tool ak yàlla yërëm ko ku ko sañ te laaj fay duñ ko fay ridwan nag mooy ngërëm borom ngërëm waxuma fay ko waaye dañ ko defal ay dernde yoo xam ne ak sa moom rek fayal ngërëm nag ku ne xam ne la koy may nit du ko am mukk ci nekk ci li la neex bànni sa bopp kon lu mel nii ci la nit di amee ngërëm te yàlla lépp lu xam ne ak kasaar lu la ko doom aadama war na ko yoon wa mooy jaarukaay ba ngërëmal yàlla yoon wér na ko nit am sëriñ tubaab ba mu ko soxlaa dégg ne lam ñaanoon wajhal maqaami maqaamal murtada anasin fi xidmatin waka jallin al azali kon foofu la ko amee mu ko amee ci lébbi yonente bi alayhi salaatu wasalaam te la amee ngërëm kon loola yoon lay wone jàngale la kon ku yàlla baaxee nga nekk ci loole war nga sant yàlla waaye war nga góorgóorlu ci loolu ñu jëm kanam ndax nag ci yàlla baaxee rek moo cay jaar te que lépp loo ca daj wàllu wu man di doon waaye daj na lu ëpp doole loola dafam ko daj wutu ko ngërëmal yàlla kon yàlla ko baaxewu yàlla su la baaxee daf lay teg yoonu njub te yombalal la yoon maanaam mu neex ci sa xol te jëfal yàlla teg jëf jën nekkul lu xam ne dafay sedd xolu doomu aadama ba rek di jëfal yàlla loola seytaane mooy gàllankoor doomu aadama ci ngëneelal yàlla ba lépp lu mu nekk mu doon lu xam ne yàlla rek la ci waroon a sàpp dana def ci xolam ay jax-jaxal ak jafe-jafe ak métti ak diisaay ba nga xam ne dana ci yàkkamtee jóge ba dañ ci leneen wala mu yàkkamtee ak jënd yooyu moo koy jural ay tolof-tolof ci ba yàqal ko ba dee si tubaab mu ngi koy jàng ci masal jàngeen boo gistal geeg yàkkamti geeg gis sa bopp geeg xeet yooyu yëpp fakk sa seytaane koy defal nit waaye lu mu koy defal pour bugg ko gàll ko a yàqal ko lëggéey ba tax nag ci bëgg lëggéey yàlla day baax mu mus ci seytaane ci wàll yëpp nag ba nga xam ne xolam di ci am place te loolee kat xaarit moom waral na ko yomb lool moom ndax wa sidru seytaani bila xillaasi sidrul illaahi maani al muaasi mooy jéngi bi wala jeng bobu nga xamne moy jengu setan musul li ci ba nga mucc ci te ku ci mucc rek xam nga ramal yalla yombal te ta lola moy sibul illahi moy tuddi yalla kat tuddi yalla ay daraja la am tuddi yalla am nu xamne tuddi yalla am lepp ci lamine rek la yam bobu moy di gëna ñak sol way deug deug tuddi yalla moy tuddi yalla ci sa biir tuddu ko ci yeg yeg tuddu ko ci xam xam te loola borom man nako def bu nuppi te lamine di dox waskur rabbaka fi nafsika sadran wa qitran wa dun jaa loola du lamine moy tuddi way yeg yeg loola moko doone te mo gën yeg yeg mo ku ko am yalla man na la musal shaytané ndax am fi na jaa xaari bi nag yëg jum jit boromam ak cawli jumul cawlu boromam loolu ñu xakk saa moo ëpp solo ci moom loola moo koy garanti itam da ngay xam ne lëggéel yàlla dana ko yomb te dañ ci am cawarte am ci si ata kon loola ñu yëg ñam ci wax sina kooku bu baax yalla yoon wi mooy yoonu tasawuf yoonu barke la yoonu xewal la yoonu faju faju la yoonu tasawuf mooy yoonu barke mooy yoonu xewal mooy yoonu faju faju tey ak la waaye nag ci naka bil xidmati ndag la jëmbati rek ak jëf ak sola haaji ji fajoo sola ñu amee barke sola ñu amee xiwa moo tax ku ca jaar soxlut gëstoo ne na ko suñ tubaab mabdua suudun wante waqti bu annahin moo tax nag ñetti jaaroom ba matal ko seen tent yàlla day doole ko saasu ne te yàlla baaxee ñu nag ñu tëm ndax baaxee gi mooy lim ñu jégal xamal ñu ko te mu wóor ñu li mooy yoon wa te mooy dindi gaañ ñi te mu doon lu tumaranke nag lool te jëfe lool su boobaa ne kon ku koy yëg war nga sant lool ndax lu tax nga sant yàlla mooy ni ngay dundee ci biti soo xoolee alam bi yépp ñi nga xam ne dañu tënku ci tariixa ci yoonu tasawuf da nga fekk ne ni ngay dundee rek la ñuy dundee ba dundee sax lu raw lool te nga yëg ne li nga yëg yëguñu ko tey yëguñu ko te mu wóor na ne ku koy yëgul tasawuf moom mën a lu ko dundee su boobaa nag kon yow boo xoolee dëgg-dëgg te yëg li nga yor war nga xam ne xam ne kon ndeke góor-góor yow la gën a wax ndax yaa xam ci ngay jëfal yaa xam ci ngay jëfal defu la ci làmbutu wala tollale wala bëgg-bëgg wala njort waaye da ngay gis ci xam-xam ak yëg-yëg te jëf ji kat foofu la ko yàlla gërëm foofu la ko yàlla nangu kon moo tax Cheikh Moussa dafa ñëw pour dimbali ñu dafa ñëw pour defar suñu dund tey ak ëllëg su boobaa nag buñ jégee taxawaayam ak jëfam saa su nekk dañuy xoolaat suñu bopp ak li ñuy defal kenn ku ne da nga yëg ne ana nga ko bopp ci saayir ak ci bàcc ndax dama tuuti ne yow mi yëg sa borom soo xoolee ci biir activité yow gis mukk jëf ju xam ne war nga mën a xam ne lii moo la ko may amul kenn moo su ko jox nit xam-xam bi ñu ko sang saa jox kenn su ko def sëñ Touba lu mu laa laa bii lu mu bëri bëri yërmande moo su ko jox nit lu dul ku bàyyi sa day bàyyi sa bàyyi fete moom at yoo xam ne xamu la ko nit te nit def na ko ba noppi sax te jox ko xam-xam ndax gisal jikko yaag meleem ko ko jox sa Moussa rek kay jëm joo xam ne ku jaayanteeg moom te muy dëgg ci yow mu def ci yow la mu war a def yow. Kon nag ku mel noonu yëpp ku yoroo ci biir ak ci biir sa boobaa nag day doon bor boo xam ne kenn mënu ko fay waaye nañ ñu góorgóorlu ci na. alhamdulilah kon nag ñu ngi leen sant di leen ñaanal yàlla dimbali ñu ba bor di ak daa ci fay dañ ci tam góorgóorlu bu baax ci yoon wi ndax yàgg nañu dégg ma wax ne maslakul hudda ñëpp la soxla parce que lu tax mooy yoon wi dafa laaj ay jumtukaay yu baree baree baree yoo xam ne ku bëgg a liggéeyal yàlla ci liggéey boo xam ne bu mat la ci wàllu wu manti doon jumtukaay yooyu leen diñ ko soxla. sama boo xoolee benn jumtukaay jënd ci nag yor xelam mu baax wala doolee jëm wala am xam wala mécc wala xam-xam lépp parce que ku daal soxla na ko bi ñëw rek am nga ko mën a kaw ba liggéey loolu te dañ ca ngërëmal yàlla it nag muy doole ji muy xam-xam bi muy xel mi muy xam-xam bi muy lu mën a doon rek soo ko ca delloo rek jëlee ci sa ngërëmal borom. kon su boobaa mooy tax kon kenn ku nekk kon lam xam na ci góorgóorlu tap ko ci ngërëmal yàlla yàlla kat boo ko yëgee am ngërëmam warta jëf mot na kon ñu doxee ci xel ak xam-xam suñ ko defee rek ci leer la ñuy jaar ci biir tam ku ca jaar xam ngërëmal yàlla. kon nag ñu gën a soññaat di gën a góorgóorlu bu baax te it dennoo bi ak jaxasoo gi dafay doon lu am solo te mooy lu mel ni lii daje ak waxtaan ay nit buñ bokkee lenn dañ war a ñimeante day war a wóoluwante day war a dimbalante ci wàll wu mën a doon taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu al ismi al xodwa te loola mu ngi amee ci jokko ak jaxaso mbooloo tekkiwul ay jëmm ji daje rek waaye mbooloo baatu mbooloo jamxo la boole la boole lépp ñu boole ko mu nekk lenn muy xel yi ak xol yi ak xalaat yi ak jëf yi ak jëmm yi waaye bu fekkee jëmm yi kat ñoo dajee waaye xalaat yi bokkuñu xànduñu jëf yi xànduñu su boobaa day niru la mboolo waaye du bool bokk si dañuy càmbar xalaat yépp def mu nekk benn xalaat waaw bëgg-bëgg nekk benn bëgg-bëgg jëf ci nekk jënd jëf ñu tiim ko ñëpp yem ca nag su boobaa kenn ku ne mën nga ci am la nga bëgg ba mu doy te du jeex loo tax yëtu waa sax ne ak jamaatu rahmatun mbooloo yërmande la mbooloo mu xam ne seen xol ya dafa nekk benn gis gis te nekk benn gis yi nekk benn boobu mooy yërmande waaye du mbooloo moo xam ne ak daa jëmee la ku ne woon fa kon na xol yi tàkkee nekk benn na xalaat yi nekk benn na bëgg-bëgg yi nekk benn te mooy yàlla ak xalaat lu jëmee yoon yi kanam ak jëf lu jëmee yoon yi kanam su boobaa kenn ku nekk dañuy gën a bëgg soofu ndax li ngeen bokk bëgg te li sa gën a xiir da nga ko gën a bëgg da nga ko ñaanal ndax daf lay dimbali ndax mu ngi lay defal loo xam ne hakkata man la ko te yéenewoon nga ko te bëggoon ko te mënu koy defal souvent da nga ko bëgg ba tax kon ñu bokk yàlla jëm ci yàlla diinu ci yàlla loolay tax ñuy bëggante ndax kenn ku nekk sa ndimbalal morom ci biir ak biir loolu ñu bëgg adina mënuñ ko ñu wut adina mënuñ ko ñu wut adina ñëpp kenn ku nekk sa morom sa noonu ndax adinaa mel noonu waaye ñu ut yàlla ñëpp kenn ku nekk sa morom sa soppe la sa xarit parce que kon ñu bokk yàlla nii lañ war a mën dañuy war a bëggante dañuy war a ànd dañuy war a dimbalante ci xel ak xalaat ak xam soññ yëpp loolu rek la bu kenn gis ne fekk saa ku ñu xeeb la wala ku ñu defee dara déedéet ku des gannaaw ku jiit amul ci yàlla rek laa gis ne moom ngay gis ku la ci jiitu rek nga nang ko topp waa yàlla dem yàlla nga bëgg te muy dëgg ku la jiitu ci yàlla da nga ko nang ko topp moo tax nag kon royante bi dafay am solo boo gisee tubaab di wax ne wa rufqatun waxee ixwaanun loo imamun maal wafaay bi siqintul uqwaay rufqa mooy àndandoor ci yàlla ku ne war na jàpp àndandoor ci yàlla te booy jàpp àndandoor kat li gën ci àndandoor mooy àndandoor bi nga xam ne ak sa day doon ku mat ci xam-xam ci jub ko ci melo nga xool ko toroy ko sa jëmal mel ni moom mooy ki nga ndaw melum ki nga ndaw doxinam waaye nit du ànd ak ku xam ne da nga xeeb doxinam loola mooy delluwaat ca gannaaw ku xam ne mu ngi ca gannaaw nga bëgg ànd ak moom loolu tardeel sa bopp la kon booy ànd ànd ka ca kanam bu yàgg rek nga ne ca kanam loo tax yoonu yàlla kursu la kursu la boo xam ne nag diñ ca buuxante diñ ca xëccoo déedéet diñ ca xatalante kenn ku ne sa ngay rawee sa morom du foofu di ci yëngatu yàgg ci xëccoo bi waaw kenn ku ne sa ngay jaar ba ne ca kanam kooku ci yëg-yëg la ci xam-xam la ci jëf la kenn di ca xëccoo sa morom kenn di ci xatal sa morom ndax xam-xam bi da ngaa ànd ak moom mu ngi mel ne xol bi ak la ca nekk loo ko xëccoo kenn du la ca xatal ndax yëg-yëg la boo xam ne ci yow la ne kon loolu mooy tax kon kenn ku ne kon xoolal ca ci sa kanam la nga xool ko roy ko jëma mel ni moom te damay wax ne Cheikh Moussa xam-xam bi mu indi wane ko jëf ko xëy na ñu ko réeré bëgg nañu de waaye ku ko gis da nga ko bëgg te da nga ko nangu wante taalibe nag mooy doon seetub sëriñ ba taalibe bu ne moom la ñoo xoolee sëriñ ba ba tax bu taalibe yëpp bokkee ñàkk solo rek damuy tekki mooy Cheikh Moussa mel ñoom te nag melut noonu wax dëgg yàlla kon bu amee ñu ñàkk solo it na am ñu am solo waaw boog ñu xoolee boog ñooñe ñu xoolee leen sax sax dëgg la ñëpp moom duñ bokk am solo dëgg dama wax ne sa tool bi boo ko doon ji da ngay tànn ji woo bam set wet lépp nekk lu baax nekk tànneef ndax ji wu tànneef lay doon waaye keroog bu nga ko jiyee bay ko bam sotti nga diqaat ko defaraat ko da nga ci fekk doom yoo xam ne da nga ko bira tànn ak fekk fekk fële muy ay ngel ngel moom kat daf caa juddu waaye nag ngel nag doppi wax fu ñuy tànn waxtu la ñuy tànn mooy doon la gën a tuuti waaye matière boo xam da ngay tànn la gën a bëri yëpp ngel lay doon du tuuti ñoo ca nekk tànnee loolu de amul ci benn fay téeb yee téeb yàlla su ñu tànn daal mbel day nekk lu tuuti da ca def lépp nekk tànnee ci biir ak ci mboolam Cheikh Moussa dañu bëggoon ñu nekk tànnee ndax daan na wax ne bu ma sañoon fu sama taal bi nekk moo fay gën loolu fu ma sañoon fu sama taal bi moo fay gën kon loolu doon bëgg-bëgg moom de fu mu ne moo fa gën waaw moom fu mu ne moo fa gën ci wàllu wu man di doon la ci jikko ci melo ci jëf bi ci lenn nag lu ci nekk Cheikh Moussa tànneef la ca te yeewu ca lool nag te yeewu ca lool nag ci wàllu yëpp nag moo tax jàngale nag wane na waaye dégg moo jëfe ak topp dégg ak topp dafa jëfe fu nit di jëriñoo ci addina ak àllaaxe Cheikh Moussa wane na yooyu jàngale na waxtaan sama tànk ñu ko addina rek lam ci jàngale waxuma yàlla gi xam yàlla gi waaye ni ñu dindee ci addina mosta toog ak loxoy neen mosta nopp ci liggéey la mosti ne ba nga foog ne addina lay wut waaye la lay xamal wut addina noonu mu amee ko noonu la koy jëlaati ci nit ñi boo ne fu da doon wut waaye dëkku doon wut moom ci yàlla ba dégg mu ne liggéey mbayam ci doy baykat la woon boo xam ne mosta nopp xeet yi sax bu ñëwaan ñu ne tey la tëbaski ñu ne ñetti fan lañ ciy noppalu moom tëbaski bu amee ñaari fan boo ko ñett dañu xëy liggéey suñ ne liggéey nañ ba nawet bi wàcc nawet bi jeex na xanaa dégg dañu war a noppalu ubbi na tool ya ngay dem di roofi da ngay nekk ba yàlla tawaat mu ko ndel fi comme musta noppalu ku ànd ak moom musula noppalit na waaye loolu yëpp nag fàbbu cëf la boo xam ne da koy am ba noppi delaat ko ci jàmm yi musta denc dara mu jëm ëllëg dañ ne ko soxla ne kon yooyu yëpp yoon la doon wane Seydou Touba noonu la doon dundee moom it noonu la doon dundee kon moo tax kon dafa jàngale woon yëpp moo taxoon toujours muy soññi ci lëggee dafa xam-xam bi bokk na ci li koy jëmee kanam lëggee Seydou Touba loolu la noo see yoonu murid barke bi yoonu murid am xalaat bi yoonu murid am lëggeeb Seydou Touba la ak yoon wum yare ñi àndoon ak moom. ay ba fekk da koy woy yoonu Seydou Touba dafay dolli may day yombal xalal di xam loo ko jàng yombal xalal daal dolli ay may li ko waral mooy dafa nangu ñu jël doole ya ak xalal ya delloo ko ci yàlla xala bu ne ci ne waaye ku téye li nga am rek juróom benn benn rek ngay am te da ngay nit ñàkk benn waaye ku am benn jox ko yàlla mu jox la fukk na bu yàgg rek nga bëri parce que ku bëgg a bëri dellu ci yàlla da nga dégg Seydou Touba tijaarati la day lan ta boora sama commerçant bi du lamb bénéfice laa ci jëlee commerçant bu ca borom bëggee bénéfice may yàlla de may yàlla de bu dul yàlla bénéfice du ci am de day nit bénéfice du bénéfice de waaw kon nag yoon woo lañ Seydou Touba ubbi yoon woo lañ Seydou Touba woon kon nañ tegu ci yoon woo rek waaw te dox ci nag ci xel ak xam-xam ak sabar xam ni ci itam ak dal waaye andi ci itam ak jaxi loolu bokk na ci li nga xam ne dañu ku nekk xam ko ndax bëgguñu mukk nit ñi perte wala fii ak sa des ko ndaw dañ bëgg ñëpp ak sa am sonoxu waaye ñax sa ak saa jëm ci kanam loolee nag moom lañ ñu jox ni wax na yenn yàlla dimbali ñu bañ gis sota doon te bañ ci gestoo te bañ a gis lenn la ci gëstoo dama ne toujours murid bi saa yu mu xëyee na jàpp ne fay la bëgg a tàmbal waaw waaye kuy jëf di fàttali sa jëfi démb di fàttali sa jëfi démb sa jaar-jaar démb ak sa ba yàggee nga ndaw ko te boo ko nee rek xebul yàlla moom la ci kanam rek lay saa su ne da ngay jàpp ne sa la jëm rek la si yéex saa su ne jàpp ne fay nga ko bu baax wala boog fay nga ko waral waaw doxin wowu leen mooy doxin li nga xam ne moo am solo boo di nag kon ñu ngi leen di soññ xam nañ yéen yi wér xam nañ yéen yi wér xam nañ pas-pas yi wér ndax yàgg nañ ko wax lu bari ñu ngi koy def xëy na yéene bi la aywa pas-pas la waaye du man ma waaye ki tële nag mooy man ki tële mooy man nañ jéem rek te muy dëgg ci ñun gis dina ñëw lépp yombuñ ba luñ bëgg a def kenn mën na jóg ci boolam def waaye nag ci pas-pas ak dëgg lay ajib bu pas-pas amee dëgg amul ci que amul ne gis ñoo xam ne lépp dana yomb mbooloo te dina xëy sotti waaye nañ aw gerte dañ koo cere xewale ngi daw di ñëw ci ñun sër ñu ngi tegu ci yoon moom dañ dajee xew li ne gàññ ci zahir ak ci baat incha allah loolu moo am ci benn nattable ba ñu ko yàllay won boo gisuñ sax lu mel ni wanu naati samaanun wanoon jëme dum na ala rifatin wa olyat loolu de ba ñu ko yàllay xamal yàgg na lool waaw wanu naati samaanun wanoonu jëmean dum na ala rifatin wa olyat waaw loolu la mënoon wax ne yàlla andi na ko sax waaw waaye mën nañu gis ne sàkk saa ñëw ko sax mu yéen kon yéen yaa ci mbala ñi ba teg ci yoon wi ñu bañ a jàng te bañ a wàcc yoon wi ci daal di tubaab ba di ñu gënal ak yàlla di nga xewal yàlla jot na laa neex di jaar sa bopp waaw ñu xam nga di nga am la ilaha illallah.